Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krigshjärta-podden. Idag är vi i Sveg. Det råkar vara så att jag, Sanna, bor här. Och med mig idag har jag en person som aldrig har lajvat Krigshjärta förut. Det är sant. Och vem har jag med mig? Johanna Boxberg. Jag vet att några av er känner mig sedan förr och några gör inte det. Men jag har varit kompis med 1 miljon lajvare nu i några år. Men jag har aldrig varit på Krigshjärta, jag har varit på ett enda live och det var lite traumatiskt kanske för att jag inte, det här med teater var lite svårt. Men i sommar är det då tänkt att jag ska ge mig på Krigshjärta. Så. Ja men exakt, och i den här podden så har ni hört oss arrangörer snacka om alla möjliga saker. Men frågan är ju hur ser egentligen Krigshjärta ut för någon som aldrig har varit på det här? Vi kan ju kanske också göra något så här. Efter avsnitt när du verkligen har varit på livet så får vi se om det stämmer sen. När jag ska recensera min vision versus den kranka, bleka verkligheten. Ja men precis. Så att, ja, jag tror det kan bli väldigt intressant. Men vi tänkte ta ett litet snack här idag. Och det här är då alltså, kan hända vad som helst. Ja. Nu ska vi få se. Jag har ju hört dig berätta lite grann om vad du tror om livet som jag arrangerar. Men ja, det ska bli väldigt spännande. Det är Krigshjärta förklarat av en människa som inte kan Krigshjärta. Nej. Jag tror det kan bli bra. Ja, jag tror det kan bli skitbra. Ni kommer vilja byta spår sen och bara, vi snor hennes idé rakt av. Precis, det kommer bli ett nytt live. Det blir mycket orkärt. Ett parallellt Krigshjärta i sommar. Vi kör 2 stycken. Krigshjärta cool och Krigshjärta vanlig. Ja, precis. Men Johanna, vad är Krigshjärta? Krigshjärta är en kampanj, det namnet har jag snabbt upp, eller förklaringen på vad det är. För att det är, vad ska man säga, det är en serie live inom samma fiktion som utspelar sig på en ungefärlig tidslinje. Bla bla. Och jag har ju som sagt, jag har plockat upp från dels vad folk har berättat för mig, dels vad jag själv har läst på mina kompisars tidslinjer. Och sen är jag med i KH-gruppen nu, men jag har medvetet inte gjort så mycket research nu för att det är, då blir jag ju klokare och det var ju inte tanken. Nej. Med det här. Nej, det här är inte ett klokt avsnitt, det här är ett väldigt mycket stereotyper och dina personliga tolkningar. Precis. Så. Mm. Nej, men vad jag har förstått så har det varit ganska mycket fokus på både så här stridsspel men också lite på, vad ska man säga, så här gruppdynamik under stridspress. Mm. Men det kan också bara vara för att alla mina kompisar bara gråter i lera. Och sen kommer de hem och så vill de tillbaka och gråta i lera. Och det är ju charmigt, antar jag. Hur är det som utomstående att få höra de här gråt i lera historierna? Jag tycker det är jättekul. Jag fick berätta för mig, en av de första Krigshjärta berättelserna jag fick, det var, och det här var tortyr i lera och det var liksom alla starka känslor. Och jag bara, wow, jag vill vara med. Men jag vill inte live, jag vill titta. Jag vill kanske så här läsa spoiler, vad som händer i slutet. Ja. Det är ganska ofta så att jag sitter och läser om era live. Och så sen tänker jag, när jag jobbade förut, att när jag kommer hem från jobbet så ska jag kolla på nästa avsnitt. Och kommer på att nej, det finns inget nästa avsnitt. Det här är ju riktiga människor som ska uppleva det här snart. Och sen finns det är lite svårt. Jag kan inte pusha er så fort ni kommer tillbaka. Ja, jag vet att du är i någon slags emotionellt stadie nu. Men först så skulle jag vilja att du berättar exakt allt för mig. Ge mig hot goss. Det är därför jag är här. Eller hur? Nu är ju turen också att ganska många livare gillar ju också dels att ventilera sin upplevelse efter livet, men också bara berätta, för att jag vill ju berätta hur cool jag var. Precis. Eller vilken otroligt häftig upplevelse. Och det är inte alla som uppskattar att få höra de här historierna. Men då har ni mig, jag finns i chatten nästan jämt. Och så tycker jag om när ni postar jättelånga inlägg och så här, där ni blandar lite av erat och vad era karaktärer kände, och så vill jag ha mycket bilder. Tack, ja. Tack. Ja. Ödmjuk liten beställning där. Ja, mycket fint. Men på Krigshjärta då? Ja. Själva storyn. Mm. Vad är det? Vilka är det som slåss? Det är knäktarna mot de gulgröna. Mm. Och det är, jag vet att det är en sida som är knäktsida och heter Gillet. Ja. Och de tycker om pengar. Mm. Man köper kontrakt och man slåss för pengar och bra deals. Och andra sidan, de gröngula, jag vet inte hur jag ska placera dem historiskt. Det är så här, jag ser exakt er framför mig och jag vet att det finns jättemånga olika. Det finns lejon och falkar och ormar och spindlar och fladdermusvingar. Nej, men jag vet inte så här modemässigt. Men jag vet att ni har franska namn. Och så vet jag att det är lite, vad ska man säga, totalitärt kanske? Ja. Jag vet inte om jag vill lägga någon riktig politisk laddning. Men jag har tänkt att det är kommunisterna. Men det är ju inte kanske. Ja. Det är i alla fall, du jobbar för ditt land. Och ditt land kanske inte behandlar dig så himla jättebra. Men du tror det. Så därför fortsätter du att dö för ditt land. Hurra! Och jag vet att man straffar sina egna. Och det var väldigt mycket spännande har jag hört. Ja. Och ja, sen vet jag att det finns, vad ska man säga, att man har olika allierade. Jag vet att det är medeltiden som svär, som ska vara någon slags lite irländare. De tror jag på något vis hänger ihop med knäktarna. Och så medeltiden som ber, de som lite ödmjukt klädda, de hänger ihop med gulgröna. Sen så finns det vikinghundratalet som också tror jag hänger ihop med knäktarna. Sen har jag lite så här lösrykt också. Jag vet att det finns de vansinnigt onda piraterna. Fast jag tror att det finns inte riktigt med i fiktionen just nu. Nej, jag har också hört rykten om det. Precis. Men sen också subkulturen rik i päls som var med på något. Då såg jag, då såg jag bild på Sanna och Benjamin, så det är ungefär det enda jag vet. Men det var väldigt fint. Ja. Men sen, jag vet inte, det finns en steampunkgrupp också. Vilka är de med? De är med Kolovienförbundet. Okej. Ja. De gulgröna alltså. Jajamän. Ja. Kolovien. Jag tänkte alltid att Kolovien låg i inlandet. Så blev jag jättebesviken när jag såg att det var en karta. Att det låg ute i vattnet. Ja, men jag tycker det är jättebra att du har koll på att det är det. Ja, precis. Ja. Men det är för att jag är kompis med Emil Rogvall som är besatt av kartor. Också sant. Jag tänker att det kanske är svårt att missa kartor då. Svar ja. Ja. Precis. Nej, men så jag har en vag bild. Sen finns det säkert en massa andra små kulturer och grupper. Och jag vet ju att inom gillet finns det också massa olika. Det kan vara stormknäckt kanske det heter. Och att det är olika farliga uppdrag, så får man mer pengar och sånt. Och pengar. Yes, nej, men det är väl en liten vag bild av. Ja, jag kan som arrangör säga att det här låter väldigt rimligt. Hurra! Ja, jag har fått godkänt på prov. Gud vad bra, jag var jättenervös att jag skulle få göra om prov. Kanske några detaljer vi måste diskutera sen. Men generellt sett, precis, två detaljer. Men du klarade prov. Men hur tror du, om du skulle beskriva en typisk live-dag på Krigshjärta? Det är ju här jag blir lite nervös, för att en typisk live-dag på det livet jag var, det var väldigt mycket tid för sig själv när jag hinner bli fnittrig och så här, råka säga saker på engelska och glömma bort att vara in live. Ja. Så jag tänker att en typisk dag, det är väl bra om man har något uppdrag, och det kanske man har i Krigshjärta. Oh, nu ska vi smyga på fienden. Ja. Eller ta reda på det här, stå vakt här borta. Då har du i alla fall någonting att göra. Men annars tänker jag att det är väl kanske lite intrigplanerande. Man ser lite tid, paus, tortera varann. I tält har jag hört ryktas om. Nej, men det är ju där. Jag förstår inte, för det är väldigt många timmar på en dag. Hur lajvar man i så många timmar? Utan att gå och vila 3-5 gånger. Nej. Och det är ju väldigt personligt, tänker jag. Att jag behöver gå och vila 3-5 timmar, då gör du det. Medan vissa kör från du vaknar tills du somnar stenhårt. Och kanske bara vill ut och slåss typ hela tiden. Tillbaka till lägret, vila lite, äta lite och sen ut igen. Precis. Så att det finns ju plats för väldigt många olika delar. Men det är jättekul. Och här, jag har ju visualiserat. Jag har ju faktiskt åkt förbi området som ni hade KH8, var det förra? Eller stora. Så jag vet ungefär hur det ser ut, och det var inte som jag hade föreställt mig i mitt huvud när jag byggde en fantasyfilm av era berättelser på gott och ont. Nej, men så jag tycker det är lite spännande där, hur nära varann är man? Kan man smyga på de andra? Och nu känns det som att det är sommarläge, vi ska smyga på råttorna. Men det är väldigt mycket så. Surprise, ja. Smyga är jättekul, tycker jag personligen. Men hur mycket lägerspel har ni haft? Alltså, det är ju mycket. Visst att det tar tid att liksom, du ska till en bestämd strid. Men nu ska vi ut och göra den här saken. Och då är det ju mycket tid att transportera sig dit och liknande. Men oftast själva striderna går ju väldigt fort. eftersom att men du slåss. Sen så är det några som är nedgjorda. Ibland kan du börja fram och tillbaka såklart, men det är ganska många personer. Men annars så tar det slut och sen är du tillbaka i lägret igen. Ja. Så det är ju en hel del lägerspel. Och även där så beror det på vilken typ av lägerspel du vill ha. Så helt enkelt vilket spel du vill ha i ditt läger. Spoiler, alla mina kompisar vill ha intensivt och emotionellt krävande spel. Slut på spoiler. Medan man fortfarande bara kan så här, sitta och chilla, äta en ölkorv i elden. Eller bara äta jättemycket god mat i sitt läger och sjunga sånger. Eller ha jättemycket emotionellt. Jag tror alla vet att jag är där för att äta ost och vila. Och ni andra är där för att bli torterade i lera. Jag tycker vi har en bra uppdelning här nu. Ja, men det är skitbra. Vi behöver alla. Precis. Alla vem ska ta hand om alla er annars? Ja. Men om du skulle tänka på en typiskt KH-stereotyp person. Mm. Hur skulle den vara? Inte som att, men det är Sanna. Utan hur är den som person? Det är väl bara att jag ska säga någons namn. Nej, jag menar, alltså en vanlig, vad ska man säga, i verkliga livet människa. Ja, som, en typisk K-livare. Hur tänker du att typisk... den är? Jag tänker att den är en som tycker att det är lite kul och naturligtvis, vad ska man säga, live-slåss och spexa så. Men som framförallt tycker att det är kul och pusha lite grann med typ gruppdynamik och vem är jag i relation med min stat och min armé. Ja. Men det är ju som sagt en delen av kompisar. Jag känner boffertomtar också. Det är också en term som jag har plockat upp för att visa att jag kan. Mm. Ja. Nej, men jag vet ju att många av er visst tycker att det är jättekul med stridsscenerna också, men att det är inte bara det, utan det är hela den här upplevelsen. Och många av er åker ju på nästan vartenda ett. Jag blir så imponerade. Men sen blev jag jätteförvånad, för jag hade föreställt mig att man kanske spelade på samma sida i alla fall. Men ni hoppar ju lite hit och dit och byter, och så kanske någon karaktär trillar av pinnen och så kommer någon ny in. Mm. Det är ju jättebra att ni kan inte behöva committa för resten av live-karriären. Resten av livet, nu har du en karaktär, nu får du köra. Skriv på ett kontrakt. Ja, nej, bara på gillesidan. Oj, vad har jag gjort? Ja, men jag tänker att det finns ju säkerligen en hel del fördomar om krigshjärta. Mm. Vad har du för fördomar? Eller vad har du snappat upp? Det behöver inte vara dina personliga händer. Jag är ju fri då från fördomar, som jag är så förstående. Ja. Nej, mina fördomar om krig... Ja, men det är ju att ni vill grina i lera. Ja. Det är min fördom. Alltså, ni är där. Ni låtsas att ni vill gå ut i krig, men det ni vill göra det är att bli torterade, se den ni älskar bli dödad och sen grina. Ja. Nej, det är en fördom. Det är en fördom. Ja, ja. Men sen så tror jag, det finns ju naturligtvis den här lite, vad ska man säga, live-slagsmål-fördomen också. Att, ett stort slag och kanske, vad var det en kompis till oss kallade det, att han var material-livare. Utrustningslivare. Ja, precis. Ja. Att det är en jättekul chans om man tycker att det är roligt med strid och stridsteknik och vapen och verkligen engagera sig i det. Så det är väl en charmig nördfördom jag har också, att ni går all in och bygger vapen som vanliga människor byter strumpor. Det är mycket så fina fördomar. Jag tänker att jag överhuvudtaget har jag en väldigt positiv bild av Live Sverige. Jag tycker det är väl ju fler man har lärt känna också, men att det är ju inte ensidigt, men sen som sagt vet jag ju att många av er spelar ganska hårt, eller mjukt, eller vad man ska säga. Mm. Ja. Mm. Och sen vet jag ju att du har ju ändå följt krigshjärta i flera år, fast på avstånd. Jajamän. Vad tänker du liksom att utvecklingen har varit? Det har ju funnits många specialregler och grejer som har funnits tidigare. Mm. Hur ser du på det här? Har du något så här, men det där verkade kul, eller vad gjorde ni där? Ja, alltså för det första så tycker jag att alla namn har varit jätteroliga när jag har läst igenom vad luftskepp som sprängs och att, vad var det ett live, men vart det inställt, det var snabba taler. Ja, jag tycker, jag älskar ju när folk fånar sig och plockar upp referenser, så det får ni jättegärna fortsätta med. sen tycker jag tycker det är jättekul att man har gjort nischade, alltså att just den här utspelar sig, vad heter de här som är hästbrännare. Nej, men att det finns till exempel små live som bara utspelar sig där och men vill du vara med, då får du kanske prova en roll som du inte har gjort förut, så det tycker jag var jättekul. Sen så förstår jag ju att ni har med åren förändrat i fiktionen och försökt kanske strömlinjeforma det lite mer, men det tänker jag att jättelär, det har varit jättemånga som har varit engagerade genom åren, så det är kanske inte så konstigt att det har spretat åt olika håll ibland. Nej, alltså Krigshjärta är ju en väldigt spännande kampanj på så sätt att det har ju varit olika arrangörer nästan hela tiden för storliven. Det är klart att det finns vissa personer som faktiskt har kört flera stycken, men generellt sett så har det ju varit olika personer. Och det är ju väldigt spännande också som koncept att jo, men vi arrangerar samma live eller inom samma värld. Precis. Men det är olika personer som sätter sin olika prägel på det liksom. Ja, jag pratade med en kompis, nu blir det lite sidospår här, om alla såna här Marvel och det andra. Att de har faktacheckare som måste gå tillbaka ibland och typ, kan vi göra det här? Och det skulle ni behöva också, fast den personen är inte jag, för att det är mycket. Det är mycket. Nej, så det är ju kul. Gör liksom en bubblare omröstning. Vad ska vi ta tillbaka från förr? Så kommer ni säkert få seriösa svar baserat på mina empiriska studier av mina vänner. Men om vi tittar lite mer på vad du faktiskt kan spela. Vi var ju inne lite kort bara på, ja, men vilka finns det? Är de grönkula mot knäktarna? Och några av deras allierade. Men skulle du kunna berätta lite, tror du, om vad du kan spela och vem det passar? Vad du har för uppfattning om det? Ska vi börja på gröngula sidan? Vi börjar på gröngula sidan. Då tror jag att det är, kan det vara falkarna som är en bra ingångsgrej? För att jag tror att det är ganska många, vad jag har förstått. Och sen också att Kordovien, hör du, jag kan. Jajamän. Nej, men att det finns ett slags toppstyre i det som gör att det kanske är ganska skönt att kunna tala om att det här har inte jag gjort för, ge mig order för att det är eran grej. Och följ order. Sen kanske jag är nybörjare. Sen finns det väl säkert, jag menar, på knäcktsidan måste ju gå nybörjare också. Jag vet inte, man kanske inte vill vara den som tar sig an de svåraste uppdragen utan att ha riktigt känn på det hela. Men det beror väl säkert på hur rutinerad inom live och allt man är i övrigt. Men jag som nybörjare, om jag spelade på Kordovsidan, så skulle jag nog vilja ha en slags roll där det finns tydliga ramverk, men där jag ändå kan få sätta personlig prägel om andan faller på. Sen, vad kan man spela mer på Kordovsidan? Man kan spela lejon, det vet jag, för jag blev utklädd till lejon en gång. Ja, det finns bild på det. Jag fick gå ner för en trappa och det var jättejobbigt. Sen fick jag gå upp för samma trappa med såna sabbatoner på fötterna och det var ännu mer jättejobbigt faktiskt. Men kul. Och väpnare. Sen orm, visst är det? Då är man lite såhär, inte spion kanske, men undercover intelligence. Sen finns det, jag vill säga praliner, men jag vet att det är två ord jag syr ihop. Saliter och prelater. Exakt. Samlingsnamn praliner, vad bra, då klubbar vi. Det är de där. Sen finns det en sak. Jo, ulvar vet jag, de smyger i skogen. Det är väl lite, vad ska man säga, som Aragorn. Eller Aragorn rider. Ja, precis. Är det något viktigt jag har missat där kanske? Det finns väl. Alltså, jag tänker att det finns väldigt många olika. Men grunden i inom Kordovien i alla fall. Vad bra. Alltså, sammanfattat det för er andra som inte heller. Det finns ju en hel del till, men så är det ju. Ja, men det är bara bra. Intressant att höra så, ja, men vilka har du sagt? Eller hur? Vad har en person som inte har läst allting? Nej, men exakt. Jag tycker att det är väldigt intressant för du har ju väldigt bra koll. Ja, det är för att jag spionerar eller läser alla era Facebook-status eller något. Nej, jag har ett fullständigt hälsosamt intresse. Så gillesidan då? Ja, vad kan man spela där? Det är ju det, jag vet att det finns stormknäktar för det är så himla tufft namn. Ja. Sen, jag vet inte, knäktar? Nej. Nej, men det finns väl olika grader där också, ja. Antar jag. Olika typer av knäktar. Ja, precis. Och bestämmar knäktar och... Ja. Nej, jag har faktiskt sämre koll på den sidan så. Jag vet bara att vissa har bättre kontrakt än andra. Men det är väl viktigt. Det är väldigt sant och det är enda viktiga, ja. Precis, men sen vet jag ju att det kommer att vara lite hantverks i år, för det har jag kontakt med. Ja, och ja, men det precis. Är kul. Ja. Men det vet jag inte hur mycket det har varit tidigare eller om det är lite... Nej, jag personligen har ju bara varit på ett stort live tidigare och det var ju 8, sen jag var på ett antal mindre Så att jag kan inte svara riktigt för det var historiskt sett. Ni får svara i kommentarerna. Ja, men exakt. Det finns ju jättemånga där ute som har varit med typ från början till och med. Precis. Vilket är jättehäftigt. Jaha. På den tiden när jag inte ens visste att det fanns live kanske. Nej. Inte jag heller tror jag. Jag måste ju säga det att jag är 30 år nu och det var, vilket år var det, 2016 kanske? Var jag på ett live alltså. Och det är ganska jobbigt, det är svårt att komma in som vuxen för att du har redan hunnit lägga på dig alla fördomar och saker som är svårt. Och det är jobbigt att spela teater och gå in i en roll. Så det är svettigt, men det är intressant och det är superhäftigt att se. Ja, men det är så mycket. Mm. Ja. Men på gillesidan då, vi pratade lite om hästbrännarna. Ja. Hur är de i förhållande till andra tror du? De är fattiga, det vet jag. Och kanske inte behandlas så bra av övriga, utan man kanske får lite dåliga kontrakt. För att det är en fattig kultur, va? Eller alltså ett fattigt folk som gästarbetar utnyttjas. Men som har en väldigt livlig kultur. Sen, nu ska vi se. Jag vet ju vad de här... Vad de fattiga som ber heter. Jordaliet. Ja, precis. Men nu kommer jag på att jag tror att de också är uppdelade. Eller hur? De finns på båda sidorna. Det är inte lätt det här. Någon måste rita upp ett födelsediagram till mig. Exakt. Se vem är född var. Precis. Men där någonstans kunde de dela sig och gå till olika sidor. Och med pilar överallt. Ja. Nej, precis. Men de är väl ganska... Det är väl ett arbetsamt, ödmjukt folk, vad jag har förstått. Sen vet jag faktiskt inte så mycket mer om det. Vikingagruppen, det kanske egentligen skulle falla sig naturligt för mig som håller på med lite reenactment vikingatid. Men nej, nu blev det inte så. Men det vet jag inte heller så mycket om, men jag tycker det är jättekul i och med att det är som sagt... Någonting som jag har lite koll på i verkliga livet. Ja, men det gör så jättemycket. För jag håller ju på att visualisera hela tiden. Så här, kommer de från vattnet? Vad kommer hända? Finns det ens vatten på området? Kommer vi ha en pool, en ankpool nere? Vem vet? Det finns en sjö. Det finns en sjö. Nice. Ja, en ganska stor sjö. Överraska mig. En grej. Men sen vet jag ju också att du har ju också en del funderingar när det kommer till krigshjärta. Noll funderingar har jag. Lite frågor sådär. Fick jag säga ekivåka frågor eller skulle vi ta lite annat? Vi får se om det här blir det bästa samtalsämnet, så får vi väl kanske ta ett till avsnitt. Det handlar bara där. Men jag tänker, ställ dina frågor så ska vi försöka reda ut dem tillsammans. Ja, jag har ju redan fått reda på vem som slåss med steampunkfolket. Jag har en anteckning här i telefonen som jag har skrivit senaste dagarna. Nu ska vi se. Jo, först låg det Granland då med stora bokstäver. Det tog jättelång tid för mig innan jag lärde mig att det är två olika kampanjer och två olika världar. Och att den ena är besatt av fåglar och att den här andra är säkert besatt av någonting de också. Vi får hitta på någonting helt enkelt. Men jag antar att det har överlappat med folk, kanske arrangörer och sånt. Eller har det varit... Men det är kanske inte vi som ska svara på den. Men det var en av mina största frågor. Upplys mig, berätta. Hur gick det till? Jo, men det är väl att det är personer som dels arrangerade båda. Många som åker på båda. Det är två olika stridslive, även om de är ganska olika ändå i funktionen. Och precis som du nämnde någon gång tidigare också. Att och sen sånger finns ju lite. Några stycken som har sjungits på båda. Precis. Kampanjerna, så i den anledningen kan man förstå att säga, hänger de här ihop på något sätt? Eller hur, det är ju lite den här förr i tiden känslan på båda, att det är lägereldar, det är kampsånger, det är ond, bråd, död i lera. Och det är så vi vill ha det. Sen när jag skriver, nu om ni är på jobbet så får ni inte spela upp det här också nu, fast jag kommer inte använda några fräcka ord. Jag bara skriver, får man pippa med fienden? För att det vet jag att ni gör ibland. För att inte för att jag snokar eller någonting. Nej, alltså i livet nu då menar jag naturligtvis. Och inte på riktigt utan teater. Ja. Vad tänker du? Jag tror att det skulle vara jättekul. En förbjuden romans. Är inte det exakt allas live-fantasi? Erkänn. Jag tror att det är mångas live-fantasi. Gör en omröstning. Hur många av er vill ha en förbjuden romans med fiendesidan? Ja, nu råkar det ju vara så att vi kommer ha en kväll av fred. Med fredsfesten. Så vi spelar ju alla människor i krig. Och vem vet, några kanske lägger ner stridsyxan eller att det blir någon form av vilt aggressionssex. Ja, precis. Mina passioner brinner. Ja, ja, så det finns ju absolut möjligheter. Det och låter ju som... Det vi vill med fredsvästen är väl kanske inte att alla ska ha massa sex, utan snarare att skapa nya relationer. Och sen hur de relationerna ser ut är ju upp till deltagare. Ja, men precis. Det är ju... Det kan vara jobbigt nog att döda en fiende, men en fiende som har blivit din vän. Ja. Dun, dun, dun, to be continued. Nej, ja, men exakt. Det låter ju som en jättebra grogrund för alla möjliga slags intriger. Och jag som en slags dramavampyr tycker att det här låter jättebra. För att det kommer ge mig näring hela dagarna och bara, berätta mer! Precis, kommer se hur mycket som exakt. Helst. Ja. Ja, nej, men precis. Men det tänker jag, det är väl kul... Att, vad ska man säga, relationsspela inom den egna sidan. Men det är klart att det finns en krydda med relationsspela med den andra sidan. Ja. Ja, men det ger ju mer. Jag tänker också att, ja, men visst, har din karaktär varit i krig länge så har ju det påverkat hur din karaktär ser på fienden. Men vad händer liksom när vi, ja, men nu är det fred. Precis. De flesta kommer troligtvis tro på att jo, men nu är det fred. Nu är det så här, även om vi off vet att nej, imorgon bitti så kommer vi slåss igen. Det var ett falskt fredsbud. Och några karaktärer kanske tänker i live också att ja, fast nej, det här kan inte stämma. Vad ska jag göra med mitt liv nu framförallt? Precis. Jag har stridit i så många år liksom. Eller för bra för att vara sant. Ska jag få åka hem nu? Nu blir jag nästan lite så här. När du sa föka hem nu. För att jag har ju sett den här trailern som är väldigt smärtsam att se. Ja. Titta på den hörni. Nej, men precis, ja, det låter faktiskt som att det är en kanongrund för. Även för ja, men till exempel mig som är ny. Att det kan bli som en ny start fast i en fortsatt fiktion kanske. Just det att nu får vi ett nytt papper och börja skissa vidare på. Ja, men det ska bli spännande att se vad det ger för någonting. Precis. Får jag fråga hur många som är anmälda nu eller är sånt hemligt? Nej, det är inte hemligt. Men jag har inte heller den siffran i huvudet. Men vi kan pausa och klippa här snart. Ja, eller också så kan vi, precis. Nej, men det låter ju som att det var väldigt stort intresse i alla fall. Och det... Ja, jag vet att vi är ungefär 100 anmälda. Jag har inte exakta siffran. Nej. Men... Krigsrätta generellt sett har väl också lite av en tradition att man anmäler sig ganska sent. Vilket vi som arrangörer gärna ser att vi ändrar på. För att ju tidigare vi får in alla anmälningar och betalningar, desto mer inköp och grejer kan vi faktiskt göra. Och det är svårt att uppskatta ibland exakt hur många vi kommer bli i slutänden. Men vi har många kompanier och fanor anmälda. Så vi satsar ju på att bli det största krigslivet. Eller krigshjärta-livet. Så vi får väl se. Vi hoppas att med alla er deltagares hjälp så ska vi kunna se till att det blir så. Ja. Det är ju roligt att slåss många. Ja, jo, men jag tänker i en slutstrid så vill du, det får ju liksom inte bli glest då, för då blir jag hoppar vart tar jag vägen nu, utan det ska ju vara en köttmur du springer rätt in i. Ja. Men vad var jag tänkt på? Jo, men jag tror att det är säkert för att många lider av folksjukdomen lönearbetare när man inte riktigt vet hur sommaren kommer vara och sånt. Nej, men precis. Det är ju det också. Levande konstant hot att inte få semester. Ja. Men vi hoppas att alla som lyssnar och alla era kompisar kan komma så att jag får se när två sidor stormar rakt in i varandra och uppleva min krigslivs fantasi. Det kan ni väl unna mig. En sak. Eller hur? Ja. Jag är här för Johanna. Precis. Hade du någon fler funderingar? Jag skriver, vilka är bäst föräldrar? Ja. Det är ju, det finns väl inget helt svar på det. Men jag har tänkt, det kan ju spåna i lite grann. Mm. Att jag tänkte mest på så här, vad skulle jag helst vilja växa upp i? Ja. Och kom fram till inget faktiskt. Nej, men det är en hård värld. Ja. Jag tänker att det är väl kul med gemenskap i Kordovien, men det känns jättejobbigt också. Och sen så tänker jag, oj vad jobbigt om mina föräldrar bara är intresserade av pengar och jag visar sig vara typ ung och lovande och sen blir före detta ung och lovande och bara är gammal och en person. Nej, så där har jag spånat jättemycket i. Så ni kan väl få ge exempel på när ni har varit bra eller dåliga föräldrar i krigshjärtakampanjer. Ja, men precis. Jag tänker att det är min uppfattning är i alla fall att det är precis så där du säger. Ja. Alltså det är ju ingen sida som är god eller ond, eller snarare båda är onda. Precis. Och som barn att växa upp. Ja, det är faktiskt superintressant för mig som utsida. För att första gången, alltså de första människorna jag pratade med eller fick höra om, då fick jag för mig att det var kordoverna som var de goda, för att de hade spelat på den sidan. Ja. Och sen bytte någon plötsligt sida, eller så kanske jag lärde känna någon som har spelat på gillet och bara, jaha, ni är också de goda. Ja. Och det borde jag ju kanske ha förstått automatiskt. Eftersom det inte är så här, åh, vill ni vara de onda orcherna? Ja. Fast du kanske finns snälla orcher också. Som är bra föräldrar. Men nej, jo, vart var jag? Jo, just det. Att det inte finns en god sida, utan att det bara finns sidor med olika ideologier och övertygelser. Ja. Och ja, det ger ju en laddning till just det att lär du känna din fiende och förstår vad dens motivationer är, så kanske du kan börja ifrågasätta dina egna och ha medkänsla. Så, åh, vilken härlig dramagrot det här kommer bli. Jag längtar jättemycket nu. Ja, det ska bli så roligt. Jag tycker också att det är kul att höra historier efteråt. Så det ska bli jättespännande att se vad som faktiskt kommer att hända på KO9 i sommar. Ja. För att visst, om du själv deltar på live, du ser ju din del och du kanske har några personer till vars historia du kan följa på plats. Men det är ju hur många personer som helst. Det finns ju massa spännande saker som händer som är väldigt kul att få veta mer om sen. Precis. Sen har jag en fråga som jag har bekymrat mig starkt över. Hur pratar man på live? För att jag får, ändå så får jag som en låsning och så börjar jag slänga mig med coola meme-ord och sånt. Och det kan jag ju inte göra, för att då tappar vi stämningen. Eller också förvandlas jag till när Emil Lönneberg har klätt på sig prästens rock och bara, Solunda! Men pratar ni som vanligt? Anpassar ni språket? Ja. Hur har du gjort, Sanna? Jag pratar vanligt. Ja, men sen så är det klart att beroende på vad jag spelar för karaktär så använder jag kanske ett annat vokabulär. Andra ord. Mera för att det ska passa karaktären, eller att ibland om du ändrar tonläge eller, men det är helt upp till dig själv. Fördelen med krigshjärta tycker jag är att de flesta spelar en stridande roll, och du har ditt befäl som säger vad du ska göra, så oftast så behöver du inte prata jättemycket om du känner dig osäker till att börja med. Sen tror jag att de flesta kommer slappna av och ändå, aha, oj, ja, men det var ju så här jag skulle göra. Precis. Så att jag tror att det löser sig ganska mycket, men jag har varit med om väldigt få, om jag ens minns någon, som har stått i pressrock och sagt Solunda och haft ett väldigt uppstyltat språk. Men någon ibland kan det ju vara precis, ibland är det en grej av karaktären också. Ja, jo, precis. Så att det är helt upp till dig, och det fina är ju att det är ingen heller som vet. Nej. Men Johanna, nu spelar ju du inte din karaktär, du pratar inte och säger Solunda. Precis. Sen visst, ja, såklart, alltså dra meme-referenser kanske. Jag kommer alltså behöva ändra hela min kulturella referens och bara börja läsa gamla grejer och fokusera på att läsa facklitteratur ett tag nu för att koda om här, men det kommer vara bra. Om jag känner dig så vet jag ju att du gärna nördar in på vissa ämnen så länge de är intressanta. Jag kan hantera det här, kanske. Och fördelen på krigshjärta är ju också att engelska är ju en dialekt. För hästbrännarna, många pratar ju engelska, man måste ju inte där heller. Och vi har ju en hel del lajvare från andra länder också som kommer och som pratar engelska. Ja. Så att på så sätt så, ja, men pratar du engelska ibland eller liknande så är det ju fortfarande, man ser det som en dialekt. Så det är i regel vedertaget att du kan svara en hästbrännare även om du själv är? Okej, gött. Och sen så kan det ju vara så att personen off inte kan svenska, men då kanske den ber dig ta det på engelska. Ja. Och då kan man ju switcha. Men annars så kan ju du prata svenska och den andra prata engelska. Det låter rimligt. Utifrån att, ja, men det är en dialekt. Gött. Och de flesta förstår ju engelska också. Så. Jag bara, men det här är min dialekt. Och ni bara, nej, vi förstår inte. För att du kommer från Hälsingland. Det är typ två som kommer förstå. Nej, jag pratar Ehuru, Solunda. Det kommer gå bra. Ja. Nej, men det, ja, just det där. Hur man för sig, hur man pratar. Jag tror att det är en sån här grej som jag har hypat upp i huvudet. Och tänkt att live är svårt. För att du måste... Jag brukar åka på såna här reenactment-dagar. Då går det ut på att jag vaknar 2 timmar efter alla andra. Sen ligger jag och hantverkar på en filt hela dagen. Och det, då kan ju jag vara mig själv. Ja. Men egentligen så här, hypotetiskt skulle jag kunna göra det på ett live. Bara det att jag kanske har mer kläder på mig. Eller någonting. Men exakt. Och det är ju att det är helt upp till dig själv vad du vill göra av livet. Vissa vill kanske spela en karaktär som är jättelångt ifrån dig själv. Och som... pratar en annan dialekt, en annan tonläge, vad den är, och har helt annat kroppsspråk. Medan vissa personer är att ah, men jag vill mest uppleva livet. Ja. Jag kan vara mig själv fast jag har skrivit en liten bakgrundshistoria om att jag kommer härifrån och det här är lite kort vad jag tänker om min karaktär. Och kanske att, ja men okej, jag kanske är mera snål och jag kanske bryr mig mycket mer om pengar om jag spelar knäck till exempel. Ja. Och det är helt upp till dig, så det är det som är bra på så sätt. Det är ingen som säger vad du måste göra på så sätt. Perfekt. Men har ni så här workshops första dagarna som man får lära sig lite grann om bara, för nej, det kan... Hur gör man det när man är så himla många? Ja, det är ju där vi sitter och planerar nu. Ja. Vi har ju från klockan 11 på tisdagen innan livet så är det ju obligatoriskt att vara på plats. Så att under tisdagen kommer det vara genomgångar och vissa workshops och sådär. Mm. Men exakt hur det ser ut är det som vi jobbar med just nu. Ja. För att det ska kunna vara givande för de som vill vara med på det. Och vissa saker kanske alla behöver veta, men vissa saker behöver inte alla veta. Nej. Så att vi håller på att designa den nu. Precis. Men ja, det kommer att vara obligatorisk förberedelse. Delar inklusive workshops. Ja, ja, jag förstår att det är logistiskt svårt att det är så pass många dagar så pass nära medeltidsveckan. Och folk har begränsat med ledighet och allting. Och så, som sagt, ju fler man blir. Är man en grupp på 30 personer som ska leva ihop, ja men då kan du ju snacka ihop det innan. Men är du 300 eller ännu mer, då blir det lite svårt. Men det är väl... Det är det. Också skönt på något vis att om det är upplagt så att du inte behöver veta allt om alla, bara du har en generell förståelse. Och det har ju ni nu när ni har lärt er från mig vad exakt vad allt handlar om. Vad skönt, då har ni sparat jättemycket tid. Ja, grattis. Jag vet inte, hade jag några mer frågor? Jo, en viktig fråga jag har, det är det sant att lajvar egentligen är extremsporter som bara inte har råd med riktig bergsklättningsutrustning och istället väljer att bli torterade i lera? Ja, det är sant. Ja, vi är ju försäkrade som extremsportare genom Sverok och det finns en anledning till det. Är det? Ja. Nej, det är sant. Jo. Det här är det bästa jag har hört, exakt. Försäkringen gäller samma som för extremsportare, samma gradnivå liksom. Åh, vad roligt, för att ni är både så emotionella extremsportare. Ja. Varför har det bra när man istället kan gå igenom någonting som är jobbigt och hantera det och växa som människa? Eller... Varför ha en lugn semester när vi kan få skyttegravsfot någonstans istället? Eller ja, marschera i varje Tjeckien? Jag vet inte. Ja. Det är jätteroligt. Alltså, ju fler... Alltså, jag har ju också stött på fördomar om lajvare även om jag själv inte har varit i kulturen. Men hon är nördar. Och det. Har ni träffat en lajvare någon gång? Alltså ni är ju inte det kloka. Det är ju verkligen fysiskt och psykiskt påfrestande. Jag tycker det är jättehäftigt så att... Kom inte och säg någonting. Nej, och så. Mina kompisar. Men det vet alla som sagt nu. Även precis. Om ni inte visste det, ni som lyssnade. Att ni är extremsportare. Så är det. Det kan vara jättebra att skriva till exempel på Tinder. På sitt CV. Ja. Eller bara på Facebook om ni vill ha lite mer så här cool faktor i livet. Precis. Jag som extremsportare. Kan du bara inleda konversationen? Ja. Precis. Det var en helt ny sida. Ja. Hur lång tid har man... Alltså, om man säger, har ni sån här, vad heter det, traumahantering efteråt, alltså att man får gå igenom och gå ur sin roll? Man brukar kalla det för debriefing. Debriefing. Ja, inom lajvkretsar. Ja. Jag har en bok som heter Levande rollspel som jag fick av mina föräldrar som ett hån när jag skulle åka på. Den är jätterar. Den har jag hemma också. Ja, men då står det som tips att man kan titta i sin off-påse då om man känner att man börjar... Tappa kontakt med verkligheten så kan man titta där någon gång per dag. Så ni kan komma och titta i min off-påse om det blir jobbigt så kan jag skriva ut mina 5 modernaste memes. Ja men precis. Och det här är just hur man debriefar eller vad som passar dig, det är också väldigt individuellt. Och vi kommer inte att ha någon organiserad debriefing där du sitter ner i grupp och pratar, utan vill man ha det inom sin egen grupp så är det såklart fritt fram. Den typen av debrief som vi har på livet är ju att vi alla umgås tillsammans på lördagskvällen när livet är slut. Och sen åker vi hem på söndag och packar ihop. Ja, men det är ju bra att det blir en stund till. Att inte direkt från, och så då tar vi och plockar ihop alla våra väskor. Och så rushar vi iväg till tåg. Utan att jag tror att det är väldigt bra. Och framförallt också när man har spelat 2 olika sidor. Ja. Att så här, ja, men jag hinner åtminstone prata. Du och jag spelade fiender. Eller hur? Och jag var så arg på dig. Vad skönt, nu kan vi hinna snacka lite och säga vilken cool scen vi hade där i lera när vi slogs. Liksom. Precis. Men du är ju bara Johanna. Gud vad skönt att prata lite. Så att jag känner att jag lämnar mina arga känslor på live. Liksom. Precis, och lika om man har spelat väldigt så här, känslomässigt krävande. Ändra inom de egna leden eller tvärs över eller hur man nu har gjort att få en chans att lugna ner sig tillsammans och ja. Ha ett trevligt häng med alla andra. Ja, ja men precis. Och jag tycker för mig personligen så tycker jag att det är det viktigaste för mig efter ett live. Att jag får prata av mig lite grann. Gärna med dem som jag har spelat närmast med. Och prata lite. Bara, ah, just det här som hände. Och då tänkte jag och kände så här och så. Och sen brukar det räcka för mig. Men det är helt olika. Alla vi är vi. Sanna tycker om att skriva av sig lite grann också. Om ni kan gissa hur många sidor hon skrev av sig efter, vad heter det livet som det var på? 1912. 1912. Om ni gissar rätt på det så kan ni få en hemlig present som är någonting jag hittar i mitt hem. Ja, skicka mail till Johanna. internet.com. Ja, nej. Internet.com. Precis. Nej, jag har ju sett att många av er brukar ha lite grann kanske att gå igenom efteråt. Och jag tycker det är jättefint för att ni... För det första är ju väldigt många av er fruktansvärt bra skribenter överhuvudtaget. Det är ju som att läsa fiktion överhuvudtaget som en bok. Och det blir ju väldigt, alltså, ja, men som sagt, jag vill se fortsättningen på de här avsnitten. Det var, tror jag, var livet Lindängen. Jag satt och läste om alla karaktärer och allting och kände så här, det var ju en Netflix-serie. Alltså, jag ville ju hem och kolla på liksom, vad händer. Nej, ni har inte spelat det här än. Jaha. Det är en fröjd att läsa och jag höll på att säga jag ser fram emot era trauman, men så det var inte så jag menar ser fram emot era live-berättelser ser jag fram emot naturligtvis. Det ja, precis, för ni brukar väl lika mycket fina minnen också att när vi gjorde det här och det här var så roligt och när vi sjöng tillsammans och... eller när jag gjorde den här superepiska häftiga grejen och jag smög i 2 timmar och sen så sköt jag mitt mål och det gick jättebra. Precis. Eller det gick bajs. Ja, jo, men jag har ju fastnat för de här starka känslorna just eftersom det är någonting som men jag upplever inte det så mycket i vardagen. Det är ju klart att en liten relation här och där. Ja. Men Disney-känslor, alltså det är stora slag. Det är romantik och ond bråd död och smärta och krig. Alltså det är ju, det är häftigt att läsa. Ja. Det är väldigt häftigt och jag tycker att det är därför jag lajvar den innersta. Ja. Att få uppleva alla de här känslorna i ett sammanhang som jag vet inte är på riktigt. Precis. Så kan jag lämna det där. Det var inte Sanna som upplevde det. Nej, och ordnade former. Jag vet ju att det har jobbats väldigt mycket med säkerhet och trygghetstänk och allting. Och det är ganska skönt för att naturligtvis har du ju ditt eget ansvar. Men du vet också att det finns en struktur bakom livet som gör att du är i goda händer. Och det känns, även fast jag är 30 år och har ganska mycket, vad ska man säga, innanför rocken, säger nej, det är när man har druckit. Ja, men jag har ganska mycket på benen liksom. Jag kan säga ifrån om jag behöver och sånt, och det kanske inte är så lätt om man är ung, men även som ny är det ju alltid lite läskigt och då känns det bra att veta liksom att men det är genomarbetat, det finns tankar, det finns metoder och det finns 2 trygghetsvärdar på båda sidorna. Ja, men det är ju kanon. Som man kan ta kontakt med sen. Vad bra. Men för att runda av lite nu, Johanna. Du på Krigshjärta 9. Vad ska du spela? Ja, för det första är jag livrädd just nu för att jag har blivit lite så här svårighet med jobb som alltid i mitt liv. Men för jag hoppas verkligen varenda tumme att allting löser sig. För i så fall ska jag spela med hantverkarna på gillesidan. För jag läser skingarvning här uppe i Sveg just nu. Så det tänkte jag ta med mig och pyssla lite grann med. Men sen så har jag redan hunnit spåra ur och tänkt så här typ, hörni, vore det inte jättekul att spela en karaktär som har väldigt låg moral och så att fifflar inom vad kallar det, typ magi och jag kan läsa ditt öde och bara hitta på dumheter. Jag vet att man ska ha med sig kordovskjord om man är kordov, eller hur? Ja. Kan jag sälja lite sånt som jag hittar bakom tältet och sånt där. Det tycker jag skulle vara jätteroligt, spela en det blir lite comic relief, det blir ofta det när jag är med för att jag är inte riktigt där jag vill undersöka djupen än, men jag vill titta på er andra som gör det. Där hittar ni mig, kan ni komma dit och ha det lite lättsamt. Det jag iakttar och deltar från sidlinjen. Jag tänker att det är lite så här lajvande för mig som håller på att träna på det här med att gå in i en roll. Att det vore kanske ett lite väl stort steg på ett så pass långt live att gå in i någonting som är helt nytt. Även om jag tycker det är superhäftigt med er som gör så. Men jag tänker att du har ju inte så låg moral i verkligen liv. Nej, jag är ju fruktansvärt godhjärtad människa. De grejerna kommer ju vara verkligen att spela en karaktär för din del. Precis, och bara det att hålla en roll i en setting utan att behöva vila hela tiden tycker jag ska bli väldigt kul att prova på. Ja. Och gemenskapen, för att jag var lite, alla mina vänner åker på KH. Jag vill vara med, men jag vet inte hur jag ska vilja orka kunna delta. Ja. Så nu har jag hittat något som kanske kan funka för mig. Vi håller väl varenda tumme för det, och jag tror verkligen det. Och så får jag vara med där det händer. Jag får se det med egna ögon. Ja. Är det din största förväntan på livet, eller har du fler förväntningar? Nej, jag har väldigt få förväntningar. Så jag har försökt att inte visualisera heller, i och med att det blir så himla... Mm. Mycket. Mm. Nej, men jag tycker det ska bli så jävla, förlåt för fula ord, så oerhört kul att se er alla, ja, men hur ni för er, hur ni rör er, hur ni klär er, för att jag har ju tittat på inspirationsbilder och allting, och det är ju en fröjd för ögat, och de karaktärsberättelser jag har läst och det jag vet om fiktionen. Nu ska jag läsa in mig ännu mer nu när jag redan har outat hur lite jag kan. Precis. Nej, men och det, jag tänker så här, historien bakom allting, ja, det vet ju, jag kan snöa in på saker. Så vi kommer ha ett reviderat avsnitt när jag berättar hur allting faktiskt är sen, och actually jag tror att Johanna i slutändan kommer att veta mer om glitzade fiktionen än vad jag gör. Kom, för jag tycker inte att det är lika kul att läsa massa info. Men ja, det ska bli spännande. Ja, vi får ta en uppföljare sen. Precis. Ja. Nej, men tack för att jag fick vara med och höra en stund. Jag har fånat mig över det här länge. Att, ni borde låta mig förklara vad jag tror om krigshjärta. Sen kunde jag ju ganska mycket. Det hade ju kunnat bli en katastrof också. Ja, jag tyckte det var väldigt kul. Ja, det tycker jag med. Ja. Och, nej, jag ser jättemycket fram emot det. Och som sagt, dela med er av vad var det jag bad om tidigare. Minnen som bra eller dålig förälder. Och överhuvudtaget roliga grejer som jag kan förvänta mig. Jag är inte rädd. Jag känner inte så här, vad ska jag vara rädd för? För att jag tror inte att jag behöver vara rädd. Jag känner bara att jag ska vara bland härligt folk och ha roligt på min nivå och på mitt sätt. Så nej, jag ser bara fram emot det. Ja, det ska bli jättekul. Och jag, det ska ni också göra. Uppmaning från Johanna. Svar ja. Tack så jättemycket för att du var med, Johanna. Tack själv. Tack.